wracaj do mnie. To nie jest dobry dzień. Ja mam dzisiaj wolne. W słońcu patrzę na swój cień. Myśli niespokojne szumią w uszach jak wiatr. Nie dzwoń. Leczę siniaki, które na u mnie. Myślisz po staremu, a bywa różnie. Gadasz szybko, byle mnie zagłuszy. Gdy zadzwonisz za kamuszy. Ciszy. Nie zniosę twoich słów. Nie snuj opowieści, jakim jesteś mega mistrzem. Nie zaczynaj znów. Czy nie widzisz, że bełkot przesłania treść? W milczeniu chcę ją czuć. Chaos pustych dźwięków niszczy. Nigdy nie pytasz, co słychać u mnie. Myślisz po staremu, a bywa różnie. Gadasz szybko, byle mnie zagłuszy. Gdy zadzwonisz za kamuszy. Szukasz sensu życia pod mrugnięciem moich powiek. Wyłącz dźwięku, szkoda uszu na te same wciąż bajki o tobie. Chcesz być blisko, to przyjdź tu i usiądź koło mnie. Ci przykład, nie przyjdzie więcej.